Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Senator Stanisław Kogut zawieszony w prawach członka PiS-u. Prokuratura chce mu postawić zarzuty. Komisja Europejska może dziś uruchomić wobec Polski 7 artykuł unijnego traktatu, ale jak mówi jej szef, nie wszystkie mosty zostały zerwane. Wśród laureatów Szewińska, Lewandowski i Włodarczyk. Polskie Radio po raz pierwszy przyznało nagrody sportowcom. Czarne chmury nad senatorem PiS-u Stanisławem Kogutem. Wczoraj władze Prawa i Sprawiedliwości zawiesiły go w prawach członka partii. Prokuratura Krajowa przygotowała wniosek do marszałka Senatu o uchylenie mu immunitetu i wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Jeśli będzie taka zgoda, senator usłyszy zarzuty w sprawie 3 przestępstw o charakterze korupcyjnym. On sam deklaruje, że zrzeknie się immunitetu, choć, jak podkreśla, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeżeli senator Stanisław Kogut zadeklarował, że sam złoży immunitet, to słowa dotrzyma, a jeżeli słowa by nie dotrzymał, to PiS ma większość w Senacie, która ten immunitet zawiesi, stwierdził szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób podejrzanych o korupcję, w tym syna senatora Koguta Grzegorza. CBA podejrzewa je o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę prawie 1 200 000 zł. A jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie prezydium PiS-u, to trwało ponad 2 godziny, ale politycy nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, jakie jeszcze tematy zostały poruszone. Nie jesteśmy na wojnie z Polską. Tak szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wieczorem odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnego uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Dodał, że w tej sprawie nie wszystkie mosty zostały zerwane. Premier Mateusz Morawiecki mówił ostatnio, że Polska chce rozmawiać z Komisją Europejską. Chcemy oczywiście prowadzić dialog, ale jednocześnie chcemy też reformować nasz system wymiaru sprawiedliwości. O tym, czy artykuł 7 zostanie uruchomiony, Komisja Europejska ma zdecydować dziś na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia jest już projekt decyzji Komisji w tej sprawie. A chodzi o przestrzeganie praworządności, konkretnie o ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Obie po uchwaleniu przez parlament czekają na decyzję prezydenta. Według unijnych źródeł Komisja Europejska może też przesądzić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w związku z ustawą o sądach powszechnych. Ta ustawa już obowiązuje. To wspaniała wiadomość. Tak informacje o podpisaniu przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego skomentował kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita Warszawski wyjaśnia, że to zakończenie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego. To jest badanie życia cnót kandydata. Wszystko razem wzięte daje materiał do tego, żeby papież podpisał dekret o heroiczności cnót. Jest to jakby takie przynajmniej 2/3 procesu beatyfikacyjnego. Pozostaje ta 1/3 niezwykle ważna i uznanie cudu jako cudu. Procedura badania cudu za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia trwa. Nieoficjalnie wiadomo, że dotyczy uzdrowienia kobiety z bardzo zaawansowanej choroby nowotworowej. Z uwagi na toczące się postępowanie, Kościół katolicki nie ujawnia szczegółów. Ostatni tydzień przed świętami bez odrabiania lekcji. Tak zdecydowała dyrektorka jednej ze szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale nic za darmo. Uczniowie czas przeznaczony na odrabianie szkolnych zadań mają spędzać z bliskimi, pomagać w świątecznych przygotowaniach i cieszyć się wyjątkową atmosferą. Moja mama teraz w ogóle ze mną nie spędza czasu, bo albo to telefon, albo to sprzątanie. Nie mają czasu, bo pakują prezenty. U pani przed świętami w ogóle nie odrabia się lekcji, bo nie są zadawane prace domowe. To taka nasza inicjatywa, żeby w tym czasie dzieci mogły spędzać czas na tym, co najbardziej wartościowe. Kinga Wnuk, dyrektor podstawówki Gimnazjum i Liceum Niepublicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czyli cieszeniu się tą atmosferą przedświąteczną, pomaganiu w domu, spędzaniu czasu z bliskimi. Okres przedświąteczny, okres świąteczny absolutnie nie jest czasem na prace domowe. Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Na święta nie zadajemy żadnych prac domowych, natomiast w tej chwili jeszcze dzieci pracują normalnie. Rozumiem, że dzieci nie mają zadawanych prac domowych, ale mają pomagać w domu. Ja tak to określiłam, że jest to czas, kiedy można pomagać i mam nadzieję, że rzeczywiście pomagać będą. Jak nie mam roboty, to odpalam sobie telewizję i przy telewizji odkurzam. Chociaż wyjeżdżamy do dziadków, to w domu też musi być porządek. I na koniec. Pierwsze w historii nagrody sportowe Polskiego Radia. Noszą imię słynnego sprawozdawcy sportowego Bohdana Tomaszewskiego, a otrzymali je m.in. Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk i Irena Szewińska. Kapitana biało-czerwonych na uroczystości nie było, ale nagrał specjalne podziękowania. Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, tym bardziej, że konkurs jest związany z legendarnym panem Bohdanem Tomaszewskim, którego osobiście zawsze bardzo ceniłem i podziwiałem.

make my wish come true. 'Cause all I want for Christmas is you. Yes. Yeah. I don't want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Stocking there under the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. That's all I want for Christmas. Christmas, I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for St. Nick. I won't even stay awake to hear those magic reindeers click. I just want you here tonight. Prowadza nas w taki przedświąteczny nastrój i bardzo dobrze to robi. Przedświąteczny nastrój też wprowadza śnieg padający za oknem. Dostaliśmy list od pana Grzegorza, który biega sobie po łazienkach i też przypomina, że pada, sypie, bardzo ładnie sypie przy Myśliwieckiej i niedaleko. Dzień dobry państwu, bo się chyba jeszcze nie witaliśmy. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna audycja, zaczynamy 13,5 minuty po 6. My dziś przede wszystkim będziemy za granicą i to taką zagraniczną za granicą. Hen daleko w Zurichu. Chyba w Zurichu. Jest Ernest Zozun. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, na pewno jestem w Zurichu. No wiem, gdzie jestem, tak? No to jak na pewno, to na pewno. Czy aby tam świąteczna, przedświąteczna atmosfera i śnieg też pada? O, tu proszę pana, to atmosfera mocno przedświąteczna, bo w mieście właściwie na każdym kroku są święta. Za sprawą takich świątecznych jarmarków. Tu właściwie co chwila jakiś placyk, to stoją stragany i sprzedaje się różne... Przepraszam, ale tam, kto tam panu w pokoju tak śpiewa? Proszę pana, to jest choinka. Choinka tak śpiewa. A, nie, to przepraszam, to oczywiście, naturalne. pan pytał o świąteczny nastrój, no więc choinki śpiewają w Zurichu, nie wiem, czy pan wie. I ta jest specjalna taka tu curijska, nie wiem, czy dobrze... Chyba dobrze. To zapytamy naszych specjalistów. I ona śpiewa, tak. Ale mówiłem o tym, że na każdym kroku jarmarki świąteczne i sprzedaje się na nich wszystko, a przede wszystkim sprzedaje się Glühwein. Ale on trochę nie spełnia swojej roli w tym roku, dlatego że ja podsłuchiwałem. W Warszawie śnieg pada, tak? Mhm. Nie wiem, czy w całej, ale tutaj przy Myśliwickiej sypie takie minus jeden. No to tu jest plus trzy, zero śniegu, raczej kalosze należy założyć i jak mówiłem Glühwein. Oj, jak mi przykro. Glühwein, który jest popularny na takich jarmarkach, niestety nie spełnia swojej roli, bo on powinien rozgrzewać w mroźne dni. A tu, kurczę, nie ma się z czego rozgrzać. No. Nie ma mroźnych dni, to jak tu się rozgrzewać? Ale Glühwein pyszny jest, mimo wszystko. Dobrze, nie będziemy rozwijali tematu, czy będziemy? Glühwein? Mhm. To znaczy rozwiniemy. Ja go rozwinę, ale to myślę w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, dlatego że gdybym zaczął go rozwijać teraz, to boję się, że już gdybym go za bardzo rozwinął, to byśmy nie porozmawiali. Dobrze, umiar wskazany. Dziś będziemy przez cały dzień w Zurichu. Ernest Zosuń będzie o tym opowiadał. Zaczniemy od czego? Tak wprowadźmy delikatnie, bo za chwilę będziemy o tym mówili. Od piłki nożnej zaczniemy. Bardzo dobra koncepcja. Całkiem nieświątecznie, no bo przecież Zurich to jest miasto, w którym siedzibę swoją ma Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA. No i jak tu, będąc w Zurichu, nie pójść do FIFA? Zdecydowanie, trzeba ich odwiedzić. No dobrze, to chwila muzyki, teraz Gwen Stefani, także przedświąteczna atmosfera, a za chwilę Zurich i o piłce porozmawiamy. To do usłyszenia panu na chwilę. Na chwilę. Przedświąteczny, no to lecimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I dziś będziemy przez cały dzień w Szwajcarii, w Zurichu. Pani Anna z Gliwic napisała do siebie, Erneście, że w Gliwicach też pruszy śnieżek i też można kupić sobie taką śpiewającą i tańczącą choinkę, taką malutką. Nie wiem, czy to niestety... czy na szczęście. Ja różne choinki śpiewające widziałem. Ta jest z tych wszystkich najbardziej imponująca. Zresztą opowiemy Państwu o niej dzisiaj i to o poranku opowiemy Państwu o niej. O 7.40, już od razu uprzedzę. O choince będzie wtedy. O właśnie wtedy. No dobrze, ale zacznijmy od piłki nożnej, bo wiem, że jesteś entuzjastą, admiratorem futbolu, więc o czym będzie? Admiratorem powiedziałeś, tak? Nie obraziłeś mnie wcale. Nie, zaraz sprawdzę w słowniku, ale chyba nie. Dobrze, niech tak będzie. To znaczy można to różnie rozumieć w zależności od podejścia do piłki nożnej, ale jeśli pójdzie się do siedziby FIFA i jeśli pójdzie się do muzeum tej organizacji, które otwarte jest zaledwie od 2 lat tu w Zurichu, to rzeczywiście można stać się admiratorem piłki nożnej, bo są tam rzeczy niezwykłe. No i właściwie nie można nie odwiedzić tego miejsca. Jeżeli chcesz poczuć się jak na murawie wielkiego stadionu podczas ważnego międzynarodowego meczu, to tu jest taka szansa. Wielkie ekrany, na których są filmy z trybun wielkich stadionów. One cię otaczają. Na mniejszych sytuacja z boisk. To wszystko jest zsynchronizowane. No niełatwo było to zrobić. Tak właśnie wita gości Muzeum Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA. No a dalej? Tu mamy tęczę, która układa nam się z koszulek reprezentacji narodowych. Są wszystkie. Naszym gospodarzem jest Guy Olivier, pracownik muzeum. I często ludzie mogą zobaczyć, że w krajach, o których nie mieli nawet pojęcia, też gra się w piłkę nożną. O, tu jest koszulka z Fidżi. Wiesz, jak mało ludzi wie, gdzie jest Fidżi? Tu Polska, tak. Wy też macie wspaniałą piłkarską tradycję. No to historycznie o piłce teraz. Uważa się, że takim początkiem było założenie w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia Futbolowego. Pierwsze posiedzenie odbyło się 26 października 1863 roku. Wtedy też pierwszy raz spisano zasady gry w piłkę nożną. Tu mamy kopię książki z tymi zasadami. Sama FIFA została założona dopiero w 1904 roku. Muzeum wciąga. Prezentuje najgorętsze fragmenty najbardziej pamiętnych meczów. Pamiątki, plakaty, emblematy. Czar tego popularnego sportu otacza ze wszystkich stron. Zapomina się o korupcyjnych kłopotach federacji, o tym, że zarabia ona na tym krocie nie zawsze czystych pieniędzy. Tu istnieje tylko piłka i związane z tym od setek już lat emocje milionów kibiców. Tu zwróć uwagę, mamy czapeczki. To wymyślili Brytyjczycy. Na nich są emblematy drużyn. Tak na samym początku identyfikowali się gracze. Nie było jeszcze koszulek, tylko były czapeczki. To jest mój ulubiony eksponat w muzeum. To jest kopia złotej Nike. Teraz Puchar Świata wygląda inaczej. Na początku to był posąg bogini zwycięstwa Nike. Zresztą ma ona swoją niezwykłą historię. Podczas wojny przechowywała go krewna ówczesnego prezesa FIFA w pudełku od butów pod łóżkiem. Wszyscy się bali, że figurkę zawłaszczą Niemcy. Później 2 razy była kradziona. Pierwszy raz w 1966 roku. No i wtedy się odnalazła. Prawdopodobnie przestraszony tym, co ukradł złodziej i rabanem, jaki się zrobił, wyrzucił ją po prostu w krzaki i znalazł ją pies. Ale drugi raz w Brazylii ukradziono już ją na dobre i do tej pory się nie odnalazła. Sceptycy mówią, że na pewno ją przetopiono, a ja wolę wierzyć, że gdzieś jest. A tu mamy bardzo wierną kopię. 32 cm wysokości, takie same napisy, wierna kopia. No to na koniec w takim miejscu musi paść pytanie. Kto wymyślił futbol? There's confusion, you know, who invented football. No i tu wszyscy mają problem, bo część ludzi mówi, że Majowie. Ale przecież i Rzymianie grali w piłkę. I Chińczycy. I na terenach obecnej Francji są informacje o grze. I w wielu miejscach. Nie wiadomo. To jakoś tak wyniknęło z takiego naturalnego odruchu u ludzi, że coś sobie tam tak po prostu kopią. Bardzo ładnie. No, rzeczywiście warto odwiedzić takie muzeum. Ja sprawdziłem i tutaj mam takie synonimy słowa admirator i jest na przykład sympatyk, wielbiciel, zapaleniec, stronnik, opętaniec, hołdownik. Znaczy, jeśli rozumieć pod znaczeniem opętaniec, to nie. Ale hołdownik to znaczy... tak. Hołdownik, jak cię mogę, zwłaszcza jak są mundiale, natomiast po wizycie w tym muzeum rzeczywiście można nabrać dużo sympatii do tego sportu, właściwie do jego historii, bo widzi się niezwykłe rzeczy, na przykład, nie wiem, przepisane, napisane ręcznie zasady gry w piłkę nożną. Z 1938 roku ręcznie napisał to ówczesny prezes FIFA. No i czytasz tak zdanie po zdaniu, gdzie napisane jest, że w meczu mają brać dwie drużyny składające się z nie więcej niż 11 graczy i tak dalej, i tak dalej. No, czy na przykład widzisz koszulkę Zbigniewa Bońka z 1982 roku. No i w tym momencie... Tak. W tym momencie nabierasz takiej dużej sympatii do tego, co się dzieje w tym muzeum, no, tylko potem przychodzi taka refleksja, że... No, bo ja mam pytanie, ja bym chciał zadać pytanie. No. Czy jest jakaś sala poświęcona ciemnym stronom FIFA? Tak bym to określił, bo... To właśnie wszedłeś w tę refleksję, o której chciałem powiedzieć, że przychodzi, nie ma takiej sali, ale przychodzi taka refleksja, że tę wspaniałą, taką fascynującą historię działacze potem psują, robiąc takie rzeczy. I człowiek myśli, że tak pięknie, piękna byłaby to sprawa, gdyby nie to, że popsuły ją chciwość i pieniądz. Bo piłka nożna to naprawdę piękna gra sama w sobie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. No właśnie, jesteśmy w Zurychu, atmosfera przedświąteczna. Czy były gdzieś wątki świąteczne w tym muzeum? Nie, wątków świątecznych raczej nie było, no bo, to znaczy nie, no można było sobie kupić w sklepie przy muzealnym bombkę z emblematem klubu. O, znowu się nam tutaj... Znowu choinka ci śpiewa? Tak, znowu choinka śpiewa, ona jest, no święta są, pytałeś o świąteczną atmosferę. No dobrze, ale teraz cicho choinka. Choinka prosimy. Tak, cicho, okay. Choinka, ponieważ my byśmy chcieli, żeby, bo co jeszcze znalazłem w tym mundialowym, w tym piłkarskim muzeum? Znalazłem pierwszą piosenkę napisaną przy okazji mundialu. To był rok 62. Grupa nazywała się The Ramblers. Nie wiem, czy istnieje. To trzeba by naszych kolegów z redakcji muzycznej zapytać. A piosenka nosiła tytuł El Rock del Mundial. No to posłuchamy. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón. Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toma, me de, remata. Sonoros de H.I. y bailemos rock and roll. Toma, mete, remata. Gol de Chile. Bardzo ładnie, ale skoro mówi, że tam są piosenki mundialowe, generalnie związane z futbolem, czy tam jest może też pan Bohdan i Entliczek Pętliczek, albo Maryla Rodowicz? Nie, no właśnie futbol, nie ma. Ja myślę, że nasz związek piłki nożnej powinien coś się zorientować i podesłać takie pliki. Oni to umieszczą w takiej specjalnej kabince, w której można kliknąć na ekranie i posłuchać poszczególnych piosenek. Myślę, że to wskazane, bo to też były ładne piosenki. Bardzo ładne piosenki były. Ernest Zozun w Zurichu. To nie jest nasze ostatnie połączenie, dziś będziemy dzisiaj troszkę częściej rozmawiali. Ale na razie musimy pana pożegnać, bo 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Walka z przemocą w rodzinie będzie jednym z priorytetów rządu, zapowiedział premier. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększy ochronę ofiar gwałtów. Przewiduje on kary dożywotniego więzienia dla sprawcy gwałtu, który doprowadzi do śmierci. Na 8 miesięcy więzienia za atak na studenta z Arabii Saudyjskiej skazał sąd w Lublinie 30-letniego Adama C. Do napaści doszło w maju w centrum miasta. Mężczyzna był już kilkakrotnie karany za przestępstwa innego rodzaju. Zakład karny opuścił w ubiegłym roku. Umowę na modernizację samolotów szkoleniowych Orlik podpisało Ministerstwo Obrony. Remont zostanie wykonany w zakładach PZL Warszawa-Okęcie. Potem samoloty trafią do szkoły Orląt w Dęblinie i bazy lotniczej w Radomiu. Wiceprezes PZL Władysław Skorski powiedział, że piloci dostaną sprzęt najwyższej klasy. Samoloty mają nowoczesną awionikę umożliwiającą loty IFR, czyli według instrumentów. Będą miały wymienione skrzydła i zespół napędowy i co najważniejsze będą eksploatowane według stanu technicznego, a więc koszty eksploatacji będą bardzo niskie. Ministerstwo za unowocześnienie Orlików zapłaci 186 milionów złotych. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 7:00. Rano miejscami możliwe marznące mgły, ostrożnie na drogach. Dziś pochmurno w ciągu dnia. We wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, a ciśnienie sobie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 0 w Warszawie, Toruniu, Lublinie i Suwałkach, plus 1 stopień w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu, do 2 w Szczecinie, Świnoujściu i Pile w Zurichu, dziś plus 3, tak jak mówił Ernest. I nie chce być inaczej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na ostatnią, ale jak sądzę, niezwykłą licytację w piątek. A tym razem będę miał dla Państwa podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego oraz piłkę z ćwierćfinału Euro 2016. 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Rękopis tekstu Czarna Dziura i płytę z autografem Jaromira Nochawicy oraz, uwaga, uwaga, prawdziwą żaglówkę, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. Zapraszam w piątek po 16:00. Przypomnę, że zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem mandarynki mają kosztować 3,49 za kilogram, a filety śledziowe a la Matthias tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 24 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące.

jeszcze, proszę pana, Snow Patrol raczej niż Water Boys. A zaraz znajdziemy oczywiście. A tu widzę, że pan zaczyna prasę od futbolowych spraw. Nie, właśnie nie, ale chciałem zapytać, czy redaktor Zazuń znalazł może w tym muzeum jakąś dobrą postawę polskich drużyn na europejskich boiskach, bo... Dobrą postawę polskich drużyn? Wiosną. Na pewno znalazł, bo to muzeum, a to, co będzie przed nami, to... No właśnie. No antycypacja, dobrze. Drogi panie. No dobrze. Co u nas? Zaglądamy do prasy. No oczywiście sezon przedświąteczny w pełni. Taka ciekawostka dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Otóż chiński serwis AliExpress na stałe wszedł do ścisłej czołówki sprzedawców internetowych w Polsce i według danych PBL Gemius miesięcznie ma on już około 5 milionów użytkowników z naszego kraju. To jeszcze mniej niż Allegro z kilkunastoma milionami, ale i tak niezły wynik. Polacy na zakupy do Chin. To dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także no, większym tytułem przecinek wart wyborów. Tworzy się nowa ordynacja wyborcza i tutaj generalnie w jednym przepisie zabrakło przecinka i to może zmienić dużo. Niepozorna zmiana przepisów znosi ograniczenia w finansowaniu politykom ich kampanii. Ale rzecz jest jeszcze w Senacie i do poprawienia pisze o tym Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie. Jakie prognozy? Koniunktura na piątkę, proszę pana. Wszystko wskazuje na to, że koniec roku będzie dla polskiej gospodarki równie udany jak trzeci kwartał. To i w Rzeczpospolitej, i w Pulsie Biznesu tutaj też PKB ani myśli hamować, czytamy na stronie pierwszej. Jakie, proszę pana, są prognozy? No, jeśli chodzi o prognozy dla Polski, jeśli chodzi o politykę i Unię Europejską, nie są one najlepsze. Czytamy dziś w prasie o tym, że no, co dzisiaj może się zdarzyć. Artykuł 7 wisi nad Polską, jak taki niż. To dziś w Gazecie Wyborczej, w Gazecie Codziennej. Komisja Europejska znów zajmie się Polską. Będzie analizowała ustawę o Sądzie Najwyższym, KRS-ie i politycy z komisji będą podejmowali decyzję, aby czy uruchomić wobec Polski procedurę zawartą w artykule 7 traktatu o Unii Europejskiej, która to procedura może zakończyć się karami dla naszego kraju. Wszystko to dzieje się, mimo że obie ustawy nie są jeszcze podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pisze dzisiaj na pierwszej stronie Gazeta Polska Codziennie. Ale wrócę jeszcze do dziennika Gazety Prawnej, a w zasadzie w Zajrze. Po pierwsze, dziennik pisze, że resort sprawiedliwości zapowiada uproszczenie sposobu przyznawania alimentów. Określona ma być wysokość świadczeń podstawowych, które będą przyznawane przez referendarzy sądowych w postępowaniu nakazowym. Wysokość alimentów podstawowych będzie ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania przeciętnego dziecka. W sądzie będzie można walczyć o wyższe świadczenia, pisze dziennik. No, jak głosi stare hasło, niedawno przypomniane, alimenty to nie prezenty, ale o prezentach dzisiaj też w dzienniku Gazecie Prawnej. Wszystkie prezenty od fiskusa będą jawne. I tutaj ciekawostka, każdy będzie mógł się dowiedzieć, komu urzędnicy umorzyli podatek, rozłożyli go na raty albo odroczyli termin zapłaty. To kolejna nowość w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Rzecz opisuje dziennik na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu. No, ta inwigilacja jest także w okresie przedświątecznym i tu wracamy do sklepu, choć nie prezenty, a w zasadzie zakupy. Śledzą nas w sklepie, tak. 2617 dotknięć. No teraz, proszę pana, pewne czynniki, procesy właściwie ekonomiczne też mierzy się dotknięciami. Tyle razy każdego dnia przeciętny użytkownik systemu Android klika, przesuwa czy uderza palcem w swój telefon. I dzięki temu łatwo go złowić. Stąd łowcy Androidów. Jeśli Beacon... Czekaj, 2600? 17 dotknięć dziennie. Każdego dnia. Każdego dnia. No ta właśnie. Piosenka była. Tak. Jeśli Beacon zlokalizuje naszego smartfona, wysyła informację o promocji albo przecenie i od razu kieruje nas do sklepu, a my czasami jak te owieczki pędzimy i idziemy. Śledzą nas w sklepie, Gazeta Wyborcza. Nie mam tego systemu, więc... Nie masz. A sprytniejszy, że niby. No co nie znaczy, że jakby nie dotykasz 2617 razy swojego telefonu, bo widuje cię z nim. O mistrzu Gatlinie też sporo dziś i to właśnie w sportowej prasie i na sportowych stronach. Justin Gatlin, sprinter amerykański, jest dopingowym recydywistą. Mistrz lepi się od koksu, taki tytuł dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Czy znów ujdzie mu na sucho? To na razie pytanie za bez odpowiedzi. No i oczywiście otoczenie premiera Morawieckiego komentowane, opisywane także w dzisiejszej prasie szeroko. No i senator PiS, który ma kłopoty. Czy, bo tu znak zapytania na koniec, więc dodam to słowo, czy z synem brali łapówki, pyta dziennik Fakt na stronie pierwszej, ale informacje o Stanisławie Kogucie też w innych gazetach. No a w Fakcie i w Super Ekspresie, no to tak naprawdę przede wszystkim na pierwszych stronach ciąg dalszy no takiego show biznesowego szaleństwa wokół informacji dotyczącej Marka Kondrata. No i tutaj już w zasadzie nawet zastanawiają się gazety, czy państwo wychowają dziecko za granicą, czy... Panie Marku, zostać? Przepraszam, ale to jest tytuł. Stary ojciec lepiej wychowa dziecko. No to co znaczy stary? No. Ważne, żeby młodzież umiała prawidłowo odmienić to be. I to właściwie dalej już jak pójdzie jak spłatka. Z poważnych rzeczy na koniec jeszcze powiem, bo to rzecz ważna od notowania. Watykan otworzył drogę do beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, pisze nasz dziennik. Na tę decyzję oczekiwali wszyscy, którzy mają świadomość, że bez prymasa tysiąclecia nie byłoby wolnej Polski. I ta informacja dziś i artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeśli chodzi o tygodniki, no to Gazeta Polska Świąteczna, czwarty dar królów, świąteczna okładka dziś wydania tygodniowego Gazety Polskiej. A w dwutygodniku Forum już też zapowiedź, właściwie no, świąteczny numer, zapowiedź na okładce. No i znane postaci piszą o ważnych sprawach dla świata. Naomi Klein, czym zastąpić kapitalizm? Michel Houellebecq, alternatywie dla islamu? A Björk, odlot na Wyspę Kobiet. Taki podtytuł tutaj. Woody Allen też jest. Też jest Woody Allen. Taki to i papież Franciszek. Ile ma dywizji przeciw sobie? Forum, dwutygodnik też na święta już. Dziękujemy. Krystian, Hanke, 227 trójek. Proszę zobaczyć, mamy w Polsce tyle klubów piłkarskich, kilka tysięcy piłkarzy i nie ma jednego miasta, gdzie byłoby muzeum piłki nożnej. Ani jeden z tych klubów nie ma żadnego muzeum. I następna rzecz. Wszędzie w Europie, jeżeli przyjeżdża wycieczka do jakiegoś miasta i chcą zobaczyć stadion, nie ma problemu, żeby zobaczyć stadion. Proszę zobaczyć, jak u nas futbol jest oddzielony od kibiców. Panie redaktorze, we Wiedniu jest sklep Rapidu i Austrii Wiedeń, w jednym sklepie w centrum Wiednia. Jakoś można, tylko u nas nie można. To są nieprawdopodobne pieniądze i tego nie wiem, no po prostu jakoś się chyba nie czuję tego. Po 6.20 byliśmy w Muzeum FIFA w Zurichu, bo tam jest Ernest Zazunia, ale zaraz. Jestem. Zaraz, bo tu ktoś napisał tak. A czy redaktor na pewno jest w Zurichu, bo Kramer też myślał, że jest. Nie, w Zurichu jestem, w Zurichu, w Zurichu, wiem. Nie, tu Alpy, tu się oddycha. Tu się oddycha, oczywiście, na bank. Tak jest. Nie, sprawdziłem, jestem. Wylądowałem samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT. Rzeczywiście lotnisko mówiło po niemiecku. Lotnisko mówiło, no to już wszystko mówi. Choinki, mówiło po... lotnisko, ja nie wiem, co tam się tak, dzieje. Tak, no. To Choinka znowu mu śpiewa. Szwajcaria, panie, Szwajcaria, to niezwykły jest kraj, no. Tutaj różne rzeczy się dzieją. To jak mówiliśmy, Alpy tu się oddycha, więc prawo do cudów jest, tak? Zdecydowanie. Ernest Zazun, dziś jesteśmy przez cały dzień w Zurichu. Po 7.35, po 7.40 mniej więcej połączymy się ponownie. Dopytują państwo, czy będzie śpiewał redaktor, znaczy nie redaktor Ernest. To znaczy, jeśli redaktor Ernest, to ja bym państwu odradzał takie namawianie mnie na śpiewanie. Mnie kiedyś 5 zł płacili, żebym nie śpiewał. Także... No dobrze, nie... teraz we frankach propozycja... ci będą płacili, żebyś nie śpiewał. O! Poczekaj, co? Bo tu mamy fachowca od śpiewania i to jest fachowiec związany z Zurichem. A on zaśpiewa. Obiecuję państwu, że na pewno dziś zaśpiewa do 9:00, ale o której proszę się spodziewać. A ja mam poszukać, tak? Możesz szukać, zdecydowanie. Do usłyszenia panu. Kłaniam się również. Połączymy się jeszcze. Za 13 minut 7:00. Jeśli chodzi o łupnięcia i o Christmasy, to połączymy te fakty. Feeling like a merry-go-round. baby doll like a cry, sleep, drink and rent. And then away you went, Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Próbować do tego. No, bardzo ładnie panu pasuje. Nie. Dobrze. Gotowy pan? Tak. Przedświątecznie gotowy? Tak, tak. Proszę bardzo, poczekać chwilę. Urywki z kalendarza. Filip Jaśnar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta wraz z instrumentami dzisiaj. Tak, z instrumentami. Jestem gotowy przedświątecznie. Rano specjalnie umyłem sobie okna. Jestem gotowy. Dzień dobry państwu. Dziś 20 grudnia imieniny obchodzą Amon, Ursycyn i Liberat. Wszystkiego najlepszego. A muzycznie dziś tylko kolędy wykonane w duecie. Pan Marcin na dzwonku, a ja na skrzypcach. Wyraźniej mówić teraz. 49 lat temu album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo otrzymał status złotej płyty. Później wielu wykonawców otrzymywało to wyróżnienie, choćby zespół Ich Troje, ale pierwszy był pan Czesław. Żeby w Polsce otrzymać złotą płytę, trzeba sprzedać aż 10 tysięcy egzemplarzy. Nie lada wyczyn. W Chinach tylko 20 tysięcy. Dlatego każdy chiński artysta, który po nagraniu płyty roześle demówki do chińskich rozgłośni radiowych, już ma złotą płytę. Grudnia 1991 roku Polska została podłączona do internetu. Pamiętam mój pierwszy kontakt z siecią internetową. Kolega włączył komputer. Powoli, pasek po pasku, piksel po pikselu, od góry ekranu pojawiało się zdjęcie. Prawdopodobnie ładnej pani. Mówię prawdopodobnie, ponieważ w okolicach czoła musiałem już wyjść. Dokładnie 2017 lat temu młoda kobieta w towarzystwie cieśli przemierzała spokojnie na osiołku tereny dzisiejszej Palestyny. Drodzy słuchacze, już niebawem święta, przy wigilijnym stole zostawimy miejsce dla wędrowca. Może wędrowcem będzie ktoś, kogo dawno nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. W radiu w tę noc zostanie puste miejsce przy mikrofonie. Wkoło będzie mnóstwo miłości, ciepła i wspomnień. Choinka niech lśni, dzieciątko niech śpi. Przepyszny jest barszcz, grzybowy jest farsz, kolęda brzmi. A z brodą ten gość niech wręczy nam coś i minie nam złość, przytuli nas ktoś, więc życzę ci, żeby to były wspaniałe święta, a ulgę da nam parzona mięta i niech to będą wspaniałe święta oraz lepszy nowy rok. Gdy już zgaśnie gwiazdka i odlecą anieli, spraw Jezusku, żebyśmy nie stracili nadziei. I niech to będą wspaniałe święta, a ulgę da nam parzona mięta. I niech to będą wspaniałe święta oraz lepszy nowy rok. Grali kolędnicy z Myśliwieckiej ulicy. Ale ładnie pan tutaj te dzwonki nam przyniósł. Bardzo mi miło, dziękuję. Pięknie pan grał. Starałem się najładniej, ale nie wiem, czy temu redaktorowi się podobało. Zobaczymy recenzję. Aha, rozumiem. Podobało się? Chyba nie za zbytnio. Również wesołych świąt życzymy. Panie Filipie, wszystkiego dobrego. Dzięki. Do usłyszenia. Kłania się, dziękuję bardzo. Wesołych świąt.